Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O unijnych planach sprowadzenia żywności z Ameryki Południowej minister rolnictwa rozmawiał z rolnikami na spotkaniu w Zachodniopomorskim. Przestępcy drogowi są zbyt łagodnie traktowani przez sądy. Ekspert zwraca uwagę, że skazują sprawców na najbardziej łagodne wyroki. W Nowym Delhi zamknięto wszystkie szkoły, to przez zanieczyszczone powietrze. Plany sprowadzenia żywności z Ameryki Południowej do Unii zdominowały spotkanie ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z rolnikami. Debata odbyła się w siedzibie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach. Wzięło w niej udział ponad 100 rolników reprezentujących wszystkie powiaty Pomorza Zachodniego. To jest nie do pomyślenia, że jesteśmy w Unii i Unia chce przez Mercosur załatwić kosztem naszych rolników europejskich swoje sprawy. Tak nie powinno być. Jeszcze tylko spytam, czy to jest minister podejmie decyzję negatywną? Zdaniem Czesława Siekierskiego ostateczne stanowisko ministerstwa będzie jednoznacznie negatywne. Moje stanowisko tu było jednoznaczne, że my mamy swój Mercosur za ścianą, bo my mamy swój Mercosur w postaci Ukrainy. W związku z tym nasze stanowisko musi być jednoznaczne, krytyczne wobec projektu tej umowy. Kraje bloku Mercosur to Brazylia, Argentyna, Urugwaj i Paragwaj. Umowa z Unią Europejską przewiduje bezcłowy handel żywnością w określonych limitach. Polscy sędziowie zbyt łagodnie traktują osoby, które łamią sądowe zakazy prowadzenia samochodów. Tak uważa Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Jak stwierdził, ma nadzieję, że szykowane przez rząd zmiany w prawie o ruchu drogowym wprowadzą definicję zabójstwa drogowego. Zboralski przypomniał, że Łukasz Rzet, który we wrześniu spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej, miał 5 sądowych zakazów prowadzenia. W jego ocenie już za pierwsze naruszenie sądy powinny skazywać piratów drogowych na karę więzienia. Sędziowie mają dzisiaj w rękach prawo, które pozwala im już za złamanie pierwszego zakazu sądowego skazać kogoś na bezwzględne więzienie od 5 miesięcy, od pół roku chyba, jak pamiętam, do tam kilku lat. Nie korzystają z tego, nie wiem dlaczego mają taką postawę, że uważają, że Łukasz Żak za pierwszy złamanie sądowego zakazu dostał tylko, nie wiem co, właściwie chyba nic, za złamanie po raz drugi sądowego zakazu dostał pracę społeczną. Ekspert powiedział, że wprowadzenie zabójstwa drogowego jest konieczne, ponieważ obecnie nawet za rażące naruszenie bezpieczeństwa na drogach sądy mogą skazać pirata drogowego na 8 lat więzienia. Zmiany w przepisach, które mają skuteczniej zwalczać piratów drogowych i nielegalne wyścigi, mają zostać przedstawione jutro o poranku. Władze Nowego Delhi, stolicy Indii, podjęły decyzję o zamknięciu wszystkich szkół podstawowych do odwołania ze względu na zanieczyszczone powietrze w metropolii. Nowe Delhi, w którym mieszka ponad 30 milionów ludzi, regularnie zajmuje czołowe miejsca w światowych rankingach pod względem zanieczyszczenia powietrza zimą. Tamtejsze szkoły są często zamykane w najgorszych tygodniach corocznego kryzysu smogowego, który wywoływany jest spalinami z silników diesla niskiej jakości, dymem powstającym podczas sezonowego wypalania pól uprawnych i zimowego ogrzewania. W zeszłym miesiącu Sąd Najwyższy Indii dodał czyste powietrze do listy podstawowych praw człowieka i nakazał rządowi podjęcie działań w tym kierunku. Z badania opublikowanego w czerwcu wynika, że zanieczyszczenie powietrza było odpowiedzialne za ponad 10% śmiertelności w Nowym Delhi. Król Karol III ma 76 lat. Obchodził urodziny, jak zwykle bez pompy i głównie prywatnie. Adam Dąbrowski. Wystrzały armatnie w Green Parku i przy Tower to jedyny głośny element. Król otworzył też centrum dystrybucji jedzenia we wschodnim Londynie. To jego pomysł, który sprawić ma, że Brytyjczycy będą marnować mniej żywności. Karol ma 76 lat, nadal zmaga się z nowotworem. Wygląda na to, że czuje się jednak nieco lepiej. Według wstępnych planów pałacu w przyszłym roku monarcha ma zdecydowanie częściej jeździć po świecie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Oficjalne urodziny monarchy są hucznie obchodzone w czerwcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od tenisa i raportu z turnieju ATP Finals w Turynie. Jannik Sinner niepokonany w fazie grupowej. W ostatnim meczu Włoch z południowego Tyrolu pokonał Daniła Miedwiediewa 6-3 i 6-4 i pewnie wygrał round robin. W półfinale zagra też Taylor Fritz, który wygrał dziś z Australijczykiem Alexem De Minorem 5-7, 6-4 i 6-3. W siódmej kolejce Ekstraklasy koszykarze czarni Słupsk pokonali GTK Gliwice 98-84, a w 12 kolejce Plus Ligi Barkom Karzany Lwów przegrał ze Ślepskiem Suwałki 2-3. W Lidze Mistrzyń siatkarki Developpressu Rzeszów wciąż niepokonane. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Wicemistrzynie kraju wygrały z Mladostą Zagrzeb 3-0. Kolejny mecz Rysice zagrają za dwa tygodnie przed własną publicznością na Podpromiu, a ich rywalkami będą liderki grupy Carraro i Moko Conegliano. Wcześniej, bo już jutro odbędzie się mecz Ligi Narodów Portugalia-Polska. Brak Roberta Lewandowskiego to nie jedyny problem selekcjonera Michała Probierza. Wyjechało dwóch zawodników. Majki, który był, to miał jeszcze badania dodatkowe zrobione. Okazało się, że musi pauzować, a Przemek też po badaniach okazało się, że też około 10 dni, także nie było możliwości trzymać. Wyjaśniamy kryptonimy. Wspomniany Majki to Michael Ameyo, a Przemek to Przemysław Frankowski. Pierwszy gwizdek w Porto jutro o 20.45. W dzisiejszych spotkaniach grupy A Ligi Narodów Włosi pokonali Belgię 1-0, a Francja zremisowała z Izraelem 0-0. Wspominamy dziś Michała Dąbrowskiego, szermierza, paraolimpijczyka z Paryża, gdzie zdobył 2 medale. Michał Dąbrowski przegrał z chorobą nowotworową. Umarł wczoraj. Wspomina go prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga. To, co Michał pokazał w czasie tej swojej walki z chorobą, to jest coś, co powinno być dla nas wszystkich ważną lekcją życiową. Odkąd Michał dowiedział się o tym, że walczy z nowotworem złośliwym, to nie zmarnował ani jednej minuty swojego życia. Na początku ta walka wydawała się wygrana, potem perspektywa igrzysk i walki o medale. Udało mu się to finalnie zrobić, sięgając aż po 2 medale w Paryżu, no ale krótko po powrocie z Paryża informacja o tym, że są przerzuty, jest nawrót choroby. Sprawdził się najgorszy scenariusz. Michał Dąbrowski miał 38 lat. Tej nocy miejscami słabe opady deszczu, na wschodzie i południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Na południu Podkarpacia lokalnie marznące opady deszczu lub mrzawki, w górach opady śniegu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na termometrach od minus 2 w rejonach podgórskich Karpat przez plus 3 w centrum do plus 6 nad morzem. Jutro na południu miejscami w centrum i nad morzem słabe opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 3 do 9 stopni. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Energa Kamerinicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i Wirtualna Polska. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dobry wieczór, dzień dobry. To jest kolejny odcinek Ludzkiej Sprawy. Ja się nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram i moją gościnią jest dzisiaj pani minister do spraw równości Katarzyna Kotula. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani i dobry wieczór państwu. A audycję jeszcze, żebym nie zapomniała, wydaje niezmiennie Piotrka Masiera, której bardzo dziękuję. Jak się państwo pewnie domyślacie, dzisiaj porozmawiamy o związkach partnerskich. Temat szalenie ważny, także z godnościowego punktu widzenia, z punktu widzenia praw człowieka, ale też z punktu widzenia funkcjonowania milionów par w całej Polsce. Pani minister, gdybyśmy mogły zacząć od abecadła i powiedzieć naszym słuchaczom, słuchaczkom, no o co chodzi w tych związkach partnerskich? Dlaczego my tyle o tym rozmawiamy i jakie tak de facto korzyści przyniesie właśnie milionom par i jakie to są pary? Po pierwsze, pani redaktor, są dwie ustawy. Zaczniemy faktycznie od podstaw, bo nigdy dość powtarzania, o czym jest ta ustawa, jakie to są ustawy i jak też te różne zapisy są podzielone pomiędzy dwoma ustawami. Czyli jest rządowy projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich i rządowy nowy projekt ustawy wprowadzającej ustawę o związkach partnerskich. I ta pierwsza ustawa jest krótsza, ona ma kilkanaście stron i ona właściwie określa, kto może zawrzeć taki związek partnerski, a trzeba mieć ukończone 18 lat. I tu już pierwsza różnica, na przykład pomiędzy małżeństwem, gdzie rejestruje się taki związek partnerski. Jest to Urząd Stanu Cywilnego. To jest nasza propozycja, bo ta rejestracja zmienia stan cywilny i to jest ważne. Ale mamy też określenie takich podstawowych rzeczy, jak na przykład wspólne nazwisko, bo wiemy, że taka jest praktyka, że już dzisiaj to jest uznaniowe. To znaczy niektóre urzędy stanu cywilnego zmieniają chętnie, inne bardziej się opierają. Czy można przyjąć nazwisko partnera, czy można dodać tylko nazwisko partnera, czy można go w ogóle można zmienić? Można dodać i można zmienić. Mhm. To się dzieje już dzisiaj. To znaczy tak mamy jest. Pary, które zawierają małżeństwa za granicą, przyjeżdżają do Polski, idą do urzędu stanu cywilnego. Wszyscy wiemy, które to urzędy stanu cywilnego są bardziej chętne, żeby zmieniać. I wydawało nam się też zasadne, żeby to w tej ustawie pozostało. Ale ta ustawa wprowadzająca, to jest szereg katalog właściwie wielu zmian, 243 ustawy do zmiany, choć myślę, że po uwagach, bo toczą się obecnie konsultacje, zakończyły się te międzyresortowe, jeszcze tydzień trwają konsultacje publiczne, to znaczy, że każdy z Państwa i każda z Państwa może taką uwagę do tego projektu zgłosić. Projekt jest dostępny na stronie, dwa projekty na stronie Rządowego Centrum Legislacji. I w tym drugim projekcie mamy na przykład wspólność majątkową, która jest deklaratywna, to znaczy ona nie jest automatyczna jak w przypadku małżeństwa, tylko trzeba się na nią zdecydować. Jest wspólne rozliczanie, jest prawo do dziedziczenia, jest prawo do decyzji o pochówku, ale tam jest też całe, poza prawem spadkowym, jest prawo podatkowe, jest prawo emerytalne. Trudno mi nawet dzisiaj wszystkie, myślę, że naraz te prawa wymienić. To, co jest najważniejsze, ustawa realizuje wyrok Trybunału Europejskiego, właściwie dwa wyroki Trybunału, bo pierwszy wyrok 12 grudnia 2023 roku zapadł, czyli dokładnie dzień przed uformowaniem przyrządu koalicji 15 października i on jasno wskazywał, że jakaś forma regulacji dla par żyjących w związkach nieformalnych, niezależnie od tego, czy to są pary jednopłciowe, czy hetero, musi się w Polsce wydarzyć. I my, i później ten wyrok Przybyszewska z września tego roku, te dwa wyroki jasno wskazywały kierunek i my kierunkowo poszliśmy. Zawiesiłam głos. Dlaczego? Dlatego, że musiałabym wyjść w ogóle od takiego stwierdzenia, że tak naprawdę to był pierwszy krok wstecz. Bo my moglibyśmy dzisiaj mówić o równości małżeńskiej. Muszę to powiedzieć, pani redaktor, bo tak naprawdę wszyscy jakby trochę się przyzwyczaili, nawet ja, że mówimy cały czas o związkach partnerskich, a przecież dużo łatwiej byłoby, kiedy rozmawialiśmy z Rządowym Centrum Legislacji i siadaliśmy do pisania tej ustawy. To Rządowe Centrum Legislacji pierwsze, co nam powiedziało, to powiedziało, gdyby to były małżeństwa, zmienialibyśmy jedną ustawę. Tak? Jasne. To trochę będziemy o tym rozmawiać, tak, o tym takim cofaniu się i takim cedzeniu podstawowych praw człowieka, a powinniśmy rozmawiać rzeczywiście dużo, dużo szerzej. Ale dlaczego, na razie dlaczego o tym mówię, że związki partnerskie? Dlatego właśnie ta ustawa jest taka duża, bo to jest wprowadzenie zupełnie nowej instytucji do polskiego prawa, czyli musimy ją obudować z każdej strony. W jaki sposób ten związek jest zawierany, jak jest rozwiązywany, jakie prawa przysługują na mocy rejestracji tego związku partnerskiego. Zrobiliśmy dwa kroki wstecz, czyli nie ma w tej ustawie przysposobienia, takiego pełnego przysposobienia, nawet tego wewnętrznego, bo debata wokół tego tematu była gorąca i toczyła się jeszcze w okresie przedwakacyjnym. Czyli jakiego? Wewnętrznego, czyli jakiego? Ja myślę, że słuchacze i słuchaczki dobrze, nie, tak, może należy dokładnie wytłumaczyć. Jeżeli wyobrażamy sobie, że myślę, że najlepiej podać to na konkretnym przykładzie. Tak, mamy małżeństwo, jest mąż i jest żona, decydują się na przykład na rozwód. Ta kobieta bierze dzieci mieszkają z nią w domu i żyje ona w związku nieformalnym na przykład z inną kobietą przez 10-15 lat. Wspólnie łożą na te dzieci, wspólnie je wychowują. Jest więź pomiędzy tymi dziećmi, tą matką biologiczną, ale też tą drugą partnerką. I tak naprawdę dzisiaj w świetle polskiego prawa ta partnerka, pomimo że od wielu lat wychowuje dzieci i łoży na nie finansowo, partycypuje w różnym stopniu w wychowaniu tych dzieci, jest osobą obcą. To znaczy ani z pozycji dziecka nie ma żadnego zabezpieczenia, ani żadnych praw nie ma ta partnerka, no, która jest opiekunem faktycznym. Czyli ma tylko to uczestnictwo w sprawowaniu pieczy. Ma prawda? Tylko to uczestnictwo to jest w sprawowaniu pieczy. Zdecydowanie za mało, żeby realnie wykonywać obowiązki rodzicielskie. Tak też kwestii praktycznych i prawnych, prawda? Tak. Naszych codziennych jako rodzic. Wyobrażamy sobie sytuacje, a różne są życiowe sytuacje, że na przykład ginie ten ojciec biologiczny, który ma władzę oczywiście rodzicielską i na przykład biologiczna matka umiera. W tym momencie właściwie to dziecko jest pozbawione wszelkiego zabezpieczenia. możemy mówić o dzieciach mniejszych, możemy mówić o dzieciach starszych. Natomiast sytuacje życiowe bywają bardzo różne i my wiemy, że takie sytuacje się zdarzają. To znaczy, projektując tą ustawę, też patrzyliśmy na różne sytuacje, w których ludzie się znaleźli, chociażby pary przede wszystkim jednopłciowe, żyjące w takich nieformalnych związkach, jakie problemy oni napotykali ze względu na to, że ten związek jest niesformalizowany. I to wszystko staraliśmy się zawrzeć w tej ustawie. Tak naprawdę dla mnie dzisiaj priorytetem jest wprowadzenie do polskiego prawa instytucji rejestrowanego związku partnerskiego. Nawet nazwa się zmieniła. To znaczy, wcześniej mówiliśmy po prostu o związkach partnerskich. Dzisiaj do nazwy dodaliśmy słowo rejestrowany związek partnerski właśnie dlatego, że jest to związek po prostu rejestrowany w Urzędzie Stanu Cywilnego. Czyli dwie osoby przychodzą, składają oświadczenie woli. Urząd Stanu Cywilnego ma do 2 tygodni na sprawdzenie, czy nie ma żadnych przeciwwskazań. Czyli czy są stanu wolnego. Czy są stanu wolnego, dokładnie. Czy nie posiadają małżonka albo żony. Jeśli nie ma takich przeciwwskazań, po 2 tygodniach można odebrać dokument potwierdzający rejestrację tego związku partnerskiego. Jak popatrzymy na kwestie bezpieczeństwa danych, kwestie kosztów, bo to też nie jest bez znaczenia dla tej dużej ustawy, to najprościej, także ze względów godnościowych, jest to po prostu zrobić w Urzędzie Stanu Cywilnego. Więc tych argumentów przemawiających za tym, dlaczego to ma być Urząd Stanu Cywilnego, jest tak naprawdę wiele. Przede wszystkim jest to argument też taki godnościowy dla mnie, że jest to jednak kwestia absolutnie fundamentalna i podstawowa, że dwie osoby przychodzą i składają oświadczenie, tak? Bo to jest zgodne oświadczenie. Jest wzmianka w aktach stanu cywilnego, co jest bardzo ważne, bo wtedy widzimy, że rzeczywiście odzwierciedlenie w takich strukturach państwowych tego, że zawarło się pewnego rodzaju formalny związek, a żeby ten związek, jak rozumiem, rozwiązać, to wystarczy już oświadczenie jednego z partnerów, dobrze mówię? Tak. Albo obojga z nich i już? I to wszystko? Tak. Pani redaktor się uśmiecha. Tak łatwo? Tak łatwo? Nie, bo uśmiecham się prowokacyjnie, bo oczywiście jest bardzo dużo zarzutów w takiej przestrzeni publicznej, no, że to jest takie po prostu łatwe małżeństwo. Nie niesie ze sobą jakiejś takiej no, odpowiedzialności tego sądu, który ma tam zdecydować, przebadać, przesłuchać, prawda? I dlatego się prowokacyjnie uśmiecham. Ponieważ ustawa o związkach partnerskich zabezpiecza mniej praw niż w przypadku małżeństwa, w związku z tym konsekwentnie jest taką instytucją, która łatwiejsza jest do rozwiązania. Choć nasze doświadczenie w analizowaniu statystyk chociażby tych różnych państw europejskich, które w kolejności wprowadzały różne, bardzo różne rozwiązania dotyczące związków partnerskich, bo przecież chociażby ten pakt francuski, słynny pierwszy, wprowadzony już całe wieki temu. Te osoby, które zawierały takie związki, na takie związki się decydowały, na przykład na rejestrowane związki partnerskie, bo takie regulacje też w państwach europejskich są. To są przeważnie albo ludzie młodzi, którzy nie chcą się decydować na małżeństwo, albo ludzie, którzy żyją w wieloletnich związkach. Czy to są pary jednopłciowe, czy to są pary hetero, to naprawdę nie ma znaczenia. Dzisiaj statystyki polskie pokazują jasno, że ludzie nie decydują się na małżeństwa. A ja, jako konserwatywna lewaczka, powiem szczerze, że jestem zwolenniczką tego, żeby te związki formalizować jednak w jakiś sposób. Uważam, że bezpieczeństwo dzieci jest tu też bardzo ważne i myślę, że trzeba dzisiaj dać ludziom możliwość sformalizowania związku, który da im, poza godnościowym aspektem, który jest dla mnie oczywisty, ale zaraz do niego też wrócę, poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Dlatego, że mówimy właśnie o takich parach, na przykład jak ja, które 28 lat żyją w związku bez ślubu, ale są już w takim wieku, że patrząc w przyszłość, zastanawiają się nad pewnego rodzaju zabezpieczeniem i chcą mieć poczucie bezpieczeństwa. Każdemu z partnerów może się coś przydarzyć, czy to wypadek, czy niespodziewana śmierć. I poczucie bezpieczeństwa na poziomie dziedziczenia, na poziomie prawa do mieszkania, na poziomie innych zabezpieczeń, także społecznych, wydaje mi się warte tego, żeby taką instytucję wprowadzić. Ale powtarzam, pary hetero mają wybór. Pary jednopłciowe tego wyboru nie mają. I jeśli wiemy, że niezależnie od różnicy zdań w koalicji 15 października, tak naprawdę mamy zapisane w punkcie 7, że nie można nikogo dyskryminować ze względu na różne przesłanki, w tym orientację seksualną, to uważam, że 2 wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zapis w umowie koalicyjnej, ale także nasze zobowiązanie do tego, żeby w kwestii praw człowieka te prawa na poziomie minimum, bo to jest poziom minimum, zabezpieczyć, no obliguje nas do tego, żeby taką ustawę przegłosować i żeby wprowadzić w życie właśnie tą nową instytucję. To teraz będzie taka seria wyznań, bo ja też jestem za formalizacją związków, też z takiego adwokackiego, pełnomocniczego punktu widzenia, prawda? Bo jak ja widzę, no

deklarujemy, jesteśmy państwem demokratycznym. Tak. Koniec, kropka, prawda? I to jest bardzo ważne. Dobrze, że pani redaktor to powiedziała, bo tu są rzeczywiście dwa wątki. Wszyscy biegaliśmy razem na protesty. Protestowaliśmy w obronie demokracji. Krzyczeliśmy słowo konstytucja. No to ja przypominam, że jest artykuł 32 konstytucji, który mówi o równym traktowaniu. A praworządność i państwo praworządne to jest państwo, które nie łamie prawa wobec części swoich obywateli albo wobec konkretnej grupy społecznej. To jest jedna rzecz. Te wyroki europejskich trybunałów, czyli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tak naprawdę jasno wskazuje nam, że to rozwiązanie, znaczy może nie mówią konkretnie oczywiście, jak ta ustawa ma wyglądać, sproszczę to, tak, ale pokazują kierunek i mówią, że ta ochrona musi być adekwatna i musi być systemowa. I tym się kierowaliśmy. I teraz myślę sobie, że jeżeli szliśmy do wyborów w 2023 roku z hasłem walki o państwo prawa i o państwo praworządne i teraz mówimy, że nagle za dotknięciem magicznej różdżki wygraliśmy te wybory i Polska stała się praworządna, no tak to nie wygląda. To znaczy, żebyśmy w pełni mogli mówić w moim rozumieniu praworządności, że Polska jest państwem praworządnym, to jeszcze niektóre zmiany muszą się dokonać i uważam, że jedną z tych zmian jest kwestia zabezpieczenia praw osób LGBT i mam nadzieję, tak jak pani redaktor też powiedziała, ja nie wyskoczyłam jak Filip z konopi z jakąś propozycją jakiejś ustawy. Po pierwsze, mamy wiele państw europejskich, które tą ścieżką poszło. Po drugie, możemy zobaczyć, co się w tych państwach po wprowadzeniu tych ustaw wydarzyło. Czyli, że pary hetero i pary jednopłciowe w Wielkiej Brytanii, ta ustawa była najpierw tylko dla par jednopłciowych, pary hetero poszły do sądu i tę sprawę wygrały. To jest w ogóle taka wspaniała ciekawostka, historia, bo też chciały mieć, prawda? Chciały mieć tą możliwość. Świat się nie zawalił, planety są tam, gdzie były, słońce też nie zmieniło swojego miejsca. Można powiedzieć, że te rozwiązania dały ludziom nie tylko poczucie szczęścia, ale także poczucie bezpieczeństwa, ale też poczucie, że ich państwa traktują ich po prostu poważnie. Nawet Węgry. To znaczy Orban nigdy nie podniósł ręki na ustawę o związkach partnerskich, bo te związki partnerskie zostały dawno tam wprowadzone. No więc dzisiaj tak naprawdę ten argument części klasy politycznej, która mówi o sobie, że są konserwatystami, no jest niewiarygodny. Ja mam takie poczucie, że trochę ja podrzuciłam tą ustawę o statusie osoby bliskiej PSL-owi. Dlaczego? Dlatego, że jak mnie rok temu pytano, kiedy rozmawialiśmy na samym początku, niecały rok, o ustawie, o możliwej ustawie o związkach partnerskich, to ja wtedy mówiłam o tym, że być może prezydent Andrzej Duda podpisze, bo kiedyś mi taką koncepcję ustawy o statusie osoby bliskiej, no ale mówimy o prawicy, właściwie o skrajnej prawicy, tak? Bo przypominam, że pan prezydent to jest ta osoba, która mówi, że zgwałcone nastolatki powinny rodzić dzieci. Oraz, że dziewczynki będą łykać tabletki dzień po jak cukier. Tak. Tak. Więc rozumiem, że skrajna prawica i prawica rzeczywiście może wychodzić z takiego założenia, że to jest odpowiednie rozwiązanie. Ale jeżeli moi koledzy i koleżanki z koalicji 15 października też mówią o takim rozwiązaniu i chcą układać się z prezydentem Andrzejem Dudą i z Prawem i Sprawiedliwością, bo mówią, bo to jest ustawa, za którą zagłosuje PiS i to jest ustawa, którą podpisze prezydent Andrzej Duda, no to zastanawiam się, dlaczego poszliśmy razem do wyborów i dlaczego razem dzisiaj tworzymy rząd. To znaczy nie ja powinnam się dzisiaj zastanawiać, tylko koledzy i koleżanki. Nie mówię tego absolutnie złośliwie. Jeżeli ktoś projektuje ustawę dla grupy osób, dla społeczności, która 20 lat walczy o to uregulowanie, ale nie jest w stanie się z tą grupą spotkać, no to znaczy, że nie jest także wiarygodny. I to nie dla tej grupy społecznej te swoje rozwiązanie projektuje. Ale jak patrzymy na sondaż poparcia dla związków partnerskich, to nie jest spory, prawda? Te sondaże są jakby przeciwko temu myśleniu politycznemu też, no, czy Prawa Sprawiedliwości, czy waszych koalicjantów. Czy to nie jest przypadkiem tak, że oni są jednak, że czegoś się boją na wymiar, tak, prawda? Tak, ale oczywiście, nie, no tutaj 100%, się, pani dokładnie, redaktor. Bo jednak społeczeństwo popiera to rozwiązanie. Społeczeństwo jest już dalej niż to myślenie w Sejmie, co zresztą pokazało ostatnie, trochę przed audycją o tym rozmawiałyśmy, kwestie dotyczące depenalizacji aborcji. Tak. Tam część posłów PSL wróciło do swoich wyborców, do regionu i oni powiedzieli, no moment, nie tak się umawialiśmy, to jest prawo drakońskie. Być może, gdyby porozmawiali jednak ze swoimi wyborcami. To może doszliby do innych wniosków, ale chyba trochę tak się dzieje. Bardzo ciężko nad tym pani minister pracuje, to niezwykle doceniam. Bardzo dziękuję i zgadzam się z panią redaktor. To znaczy, że myślę, że część polityków PSL-u boi się jakiegoś wyimaginowanego elektoratu. To znaczy, rzeczywiście nawet na wsi, w małych miasteczkach, sama pochodzę z 20-tysięcznego powiatowego miasta, to myślenie bardzo się zmieniło. Ja bardzo często, kiedy spotykam się w całej Polsce z ludźmi, rozmawiamy o ustawie o związkach partnerskich, bo wszyscy pytają o tą ustawę. Są ciekawi i nawet osoby o odmiennych niż ja poglądach politycznych mówią, zgadzamy się z tobą, że powinno być uregulowanie pewnych praw i obowiązków, że rzeczywiście kwestie dziedziczenia, kwestie podatków powinny być w jakiś sposób rozwiązane. No i właśnie takim rozwiązaniem dość konserwatywnym, jak na te europejskie tak warunki, jest. Ale odpowiednim na polskie w zakresie tego, jak wygląda ta koalicja, jest właśnie ta ustawa o rejestrowanych związkach partnerskich. Tu naprawdę nie ma się czego bać. To jest rozwiązanie konserwatywne. Ja wracam jeszcze raz do tego, bo rzeczywiście ono idzie w kierunku formalizowania tych związków. Jeżeli wiemy, że wiele par hetero, wiele par jednopłciowych żyje w takich związkach i dajemy im możliwość sformalizowania, to może być także tak, że kiedyś zdecydują się na przykład na zawarcie małżeństwa, bo wierzę, że następnym krokiem będą małżeństwa, będzie prawo do małżeństw jednopłciowych, bo naprawdę cała Europa i większość świata idzie dokładnie w tym kierunku. Ja też w to gorąco wierzę, chociaż jak patrzę na obecną scenę polityczną, to rzeczywiście trudno mi sobie to jeszcze wyobrazić i to jest w ogóle takie trudne, że tak naprawdę, że ta rozmowa na przykład o związkach partnerskich, pierwszy projekt powstał w 2003 roku. No proszę państwa, naprawdę. Tak, profesor Krzyszkowski, ten pierwszy projekt. Tak. I jeszcze gdyby było tak, że my mamy nad tym projektem jakąś rzetelną debatę. On był przez wiele lat zapomniany. Dopiero teraz udało się wyciągnąć go na światło dzienne i rzeczywiście te prace ruszyły pełną parą. I mamy tutaj szansę, mam nadzieję, bo jak się przygotowywałam do tej audycji, to widzę, że w Austrii jak w 2010 roku Trybunał w Strasburgu wydał wyrok właśnie nakazujący państwu uregulowanie statusu par jednopłciowych. To Austria w 2010 roku wprowadziła właśnie związki partnerskie. Tak, jest kilka takich państw, które poszło tą drogą, tak? Że były wyroki Europejskiego Trybunału się, i potem... Robi. Tak, tak. To realizuje jest nic nadzwyczajnego. No jest wyrok. Chcemy być częścią wspólnoty, dokładnie prawda? Tak. Pani redaktor, to musimy realizować kierunkowo chociażby, tak jak mówię, bo już kwestia detali, co będzie w tej ustawie. To, co było dla mnie najtrudniejsze, to było cofnięcie się w zakresie uroczystości, bo mnie jest faktycznie, to był bardzo trudny krok. To znaczy ja uważam, że każdy ma prawo do celebrowania szczęścia. Każdy ma prawo do takiego momentu, do takiej chwili, w którym osobiście uważam, że jeśli w życiu można, to powinno się przysięgać tylko raz. Ja kocham wilki, wilki łączą się w parę do końca życia. Jestem zwolenniczką naprawiania. Stoję też na takim stanowisku, że w związku trzeba nad związkiem pracować, w małżeństwie także. Ale życie jest różne. To znaczy ja mogę mieć osobisty pogląd i to, co ja uważam, może być dobre dla mnie, ale ludzie naprawdę żyją i znajdują się w bardzo różnych sytuacjach życiowych. I ja nie chcę, bo ja nie po to poszłam do polityki, żeby innym ludziom meblować życie, żeby siedzieć u nich w sypialni, żeby im mówić, czy mają brać ślub, z kim mają brać ślub. Państwo właściwie powinno stać murem za wszystkimi obywatelami, dawać im możliwość samorealizacji, formalizowania związków, zabezpieczać w jakikolwiek sposób ich prawa i dążyć do takiego poczucia bezpieczeństwa. I w mojej ocenie ta ustawa jest o godności, jest o prawach człowieka, ale jest przede wszystkim o poczuciu bezpieczeństwa także. Ja jeszcze dopytam o takie techniczne kwestie związane z zawarciem tego związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo oczywiście ten element zabrania uroczystości też dla mnie godnościowa był nie do zaakceptowania. Ja sobie myślałam, Matko Święta, naprawdę, serio? O tym jest ta rozmowa, że ktoś nie może mieć uroczystej formy, nie wiem, jeszcze zabrońmy, żeby ktoś przyszedł tam w białej sukience, no, albo powiedzmy, że może przyjść tylko w czarnej, bo to jest jednak klęska małżeństwa, więc tylko na czarno i z woalką, ale jak, czy wiemy już to technicznie, to jest jeszcze wprowadzane, jak to będzie wyglądać. No rozumiem, że jak się idzie zawrzeć związek małżeński, no to tam jest taka duża sala, siedzi urzędnik, przychodzą goście, można pani jest w sukience, albo... Jest szampan. To co w takim razie, jak to technicznie będzie wyglądać? W tej ustawie proponujemy takie rozwiązanie, żeby albo w tym samym momencie, albo w różnym nawet, dwie osoby udały się do Urzędu Stanu Cywilnego, niestety do tak zwanego okienka, dosłownie, i złożyły oświadczenie woli o zawarciu. To znaczy, że pani Basia może iść w poniedziałek, a pani Asia może iść w środę. Składamy oświadczenie woli przy okienku i przy okienku także odbieramy dokument potwierdzający po prostu wpisanie do rejestru naszego związku partnerskiego. Ja wiem, że to jest jakaś bardzo techniczna procedura i wydaje się, że ona jest absolutnie odarta z wszelkiej chwili szczęścia, radości i tak dalej. Myślę, że ludzie sami będą decydować na o pewno. Tym, czy zdecydują się zorganizować przyjęcie na 20 osób i tańczyć do białego rana, czy też na 100 osób. Bo ja usłyszałam też taki argument, bo pani redaktor pytała o to, czym to się różni od małżeństwa. Ja usłyszałam i słyszę rzeczywiście niektórych polityków, kolegów, koleżanki z PSL-u, którzy mówią, że to jest ustawa małżeńsko-podobna, tak? Jednym z tych argumentów jest to, że to jest rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego. No i jeśli ktoś będzie chciał, jeśli dwie kobiety będą chciały stanąć przed Urzędem Stanu Cywilnego w białej sukience, to i tak to zrobią. Oczywiście. Nawet gdyby, na co ja absolutnie się nie zgadzam, nawet gdyby podpisały umowę u notariusza, nikt nie zabroni obywatelom ani obywatelkom stanięcia przed logiem Urzędu Stanu Cywilnego i zrobienia sobie zdjęcia. Znaczy, to jest absurdalne. Ale rozumiem I tutaj naprawdę wydaje mi się, że jakoś zdroworozsądkowo do tego podchodzę, że szukam większości dla tej ustawy i ta większość może być wtedy, jeśli rzeczywiście, jeśli kwestię tego uroczystego momentu, tej celebracji szczęścia, miłości zostawię wszystkim obywatelom i obywatelkom do jakiejś prywatnej decyzji. Przecież my często dzisiaj widzimy sytuację, jeździmy do znajomych na śluby, które odbywają się na plaży, w lesie, prawda? To znaczy, no ludzie mają różne pomysły i w różny sposób wyobrażają sobie ten być może najszczęśliwszy moment w swoim życiu, w którym przysięgają drugiej osobie wierność i uczciwość małżeńską do końca życia, albo po prostu składają przysięgę, śluby humanistyczne, tak? Naprawdę, to społeczeństwo się bardzo, bardzo zmienia. Więc my sprowadziliśmy tą procedurę do procedury technicznej, ale wydaje mi się, że to będzie zależało od tych osób, które będą się decydowały na rejestrację tego związku, w jaki sposób to celebrować. Z całą pewnością będzie mnóstwo pomysłów na to, żeby uwypuklić w przestrzeni publicznej to, że się zawarło ten związek partnerski, chociaż trochę rzeczywiście, i to jest duży też ukłon ze strony pani minister w kierunku koalicjantów, właśnie wymazanie tej uroczystości. Bo to smutno się tego słucha. Ja to rozumiem, bo to jest strategia polityczna. Wszyscy chcemy do przodu iść. Tak. I jak to bywa w Polsce, gdzieś musimy urywać z tych podstawowych praw wolności, jakichś godnościowych rzeczy po troszeczku, żeby się posuwać do przodu. Ale jest to przerażające, że ta uroczystość była jednak problemem. Więc no ja zapowiadam, że każdy, kto myślał, że to zostanie gdzieś schowane, ukryte i że te osoby nie będą chwalić się swoim szczęściem, to niestety jest w bardzo dużym błędzie, bo znajdzie się sposób, aby to szczęście manifestować mimo tak dużemu oporowi. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o te różnice, to kwestia przysposobienia dzieci jest tą kwestią fundamentalną, ale też kwestia tego, że te pary na przykład nie będą mogły starać się o dofinansowanie w zakresie in vitro, prawda? Bo u nas w Polsce tak to wygląda, no, że nie będzie to możliwe także z tego punktu widzenia, więc tych ograniczeń jest sporo. Dużo. Także ta wspólność majątkowa małżeńska, ona w małżeństwie powstaje automatycznie, tak? Tutaj trzeba jednak będzie pójść do notariusza, wybrać to samodzielnie. Także mówienie, że to jest jakieś takie małżeńsko podobne, no jest celowym jednak zamydlaniem takiej narracji, prawda? Po co tak naprawdę te związki partnerskie powstały i one oczywiście wpuszczają znowu do... I są takiego kształtowania, że jest to znowu atak na taką polską, tradycyjną rodzinę i jej wartości. I to mnie po prostu potwornie smuci tej narracji. Pani redaktor, siedząc w Sejmie, jak patrzy się na prawą stronę sceny politycznej, która te hasła tych tradycyjnych polskich wartości ma często wypisane na sztandarach, dobrze wiemy, że realia bywają bardzo różne. I tutaj wracamy do tego, o czym mówiłam, czyli żeby nie meblować nikomu życia. Ale jednak jak położymy sobie na szali trzy propozycje, czyli mamy właśnie małżeństwa uregulowane, mamy rejestrowane związki partnerskie, które ja proponuję i mamy tą koncepcję, o której nie wiemy, jak ona będzie wyglądała, w mojej ocenie bardzo jakiegoś takiego luźnego rozwiązania, niedoprecyzowanego tego statusu osoby bliskiej, to tak naprawdę trudno jest dzisiaj powiedzieć, czym miałby być ten status, bo kwestia tego, żeby wybierać u notariusza prawa, wygląda tak, jakbyśmy przyszli, kupowali samochód i powiedzieli, że no chcemy dwa koła, trzy kołpaki, jedną kierownicę, dwie skrzynie biegów i jakieś tam jeszcze jakąś zapasową oponę w bagażniku. Trudno jest mi przewidzieć, a rozumiem, że nie będzie to zmieniało stanu cywilnego, czym miałoby to być i komu miałoby to służyć. Ale bo to jest najważniejsze. Czy to jest potrzebne, żeby robić to ustawą? No przecież teraz na Boga każdy może pójść do notariusza i sobie dokładnie uregulować krok po kroku to, co chce. No i właśnie chciałam to powiedzieć, pani redaktor. Kiedy my projektowaliśmy ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich, to staraliśmy się do tego pakietu włożyć wszystko to, co dzisiaj być może jakąś drogą można by było próbować uregulować u notariusza krok po kroku. Natomiast wydaje mi się, że jednak państwo powinno iść w kierunku faktycznie formalizowania związków, które w mojej ocenie na pewno będzie tak. To znaczy mam nadzieję, że dożyje czasu, kiedy się tu spotkamy za kilka lat, te związki będą już działały, będziemy mogli powiedzieć, ile osób się na ten rejestrowany związek partnerski zdecydowało. Jestem przekonana, że to będą wieloletnie związki. Że trzeba ufać obywatelom i obywatelkom i obywatele i obywatelki podejmują odpowiedzialne decyzje o swoim życiu. Jeżeli dzisiaj ktoś decyduje się na zawarcie małżeństwa, ale potem na przykład się rozwodzi i zaczyna nowe życie i ma do tego pełne prawo, bo przecież nikt nie mówi temu nie, to sytuacje życiowe bywają bardzo różne. Mamy wiele rodzin zrekonstruowanych, bo zmierzam do pieczy. Mamy wiele rodzin zrekonstruowanych, tak zwanych rodzin patchworkowych, i rozwiązanie chociażby małej pieczy, które mamy w tej ustawie, jest skierowane do nich. Czyli znów mamy kobietę i mężczyznę, oni się rozwodzą, kobieta zabiera dzieci, z innym mężczyzną żyje w związku nieformalnym. Być może decyduje się, ale przeważnie nie decyduje się właśnie na chociażby zawarcie małżeństwa. I w sytuacji, w której ten opiekun, opiekun faktyczny, który mieszka z tymi dziećmi, z tą kobietą, raz jeszcze powtórzę, często partycypuje finansowo w wychowaniu także tych dzieci, chcielibyśmy, żeby miał podstawowe prawa do decydowania o takich sprawach życiowych, to znaczy wycieczka szkolna, nie wiem, wyrwanie ósemki, albo w sytuacji, w której sprawa życia i śmierci jest kwestią jakąś do rozstrzygnięcia na przykład w szpitalu, a nie ma ojca biologicznego i też tylko wtedy, kiedy ten drugi rodzic biologiczny wyraża oczywiście zgodę. Jeśli on nie wyraża zgody, to nikt mówimy... Nikt nie wymazuje rodziców oczywiście biologicznych z tego obrazka. To mówimy absolutnie nie. Natomiast, no tak jak mówię, takich rodzin jest w Polsce coraz więcej i prawo też jednak powinno się w mojej ocenie do tego dostosować, no chyba, że zakażemy rozwodów. Ja bym nie podpowiadała jednak nadmiernie, no, już bo... taki pomysł, pani redaktor, Ordo tak, Iuris. Był taki zakończył pomysł, się chyba fiaskiem PR-owym. Nie, zdumiewający to był pomysł, muszę powiedzieć. Tak, ale on myślę, że jeszcze może wrócić, bo bardzo różne są pomysły po prawej stronie, skrajnej prawej stronie sceny politycznej. Ja jeszcze chciałam zapytać o pary małżeńskie, które zawarły związek za granicą, bo to jest tak też oddzielny problem. To tak, żeby państwu w skrócie to opowiedzieć. Małżeństwa w Unii Europejskiej i w innych krajach są legalne. No tak jest, że są legalne. I pary jednopłciowe z Polski udają się tam, nie wiem, na przykład do Berlina, do Austrii, gdzie jeszcze, do Irlandii. Tak. Żeby ten związek małżeński zawrzeć. No i teraz mamy taką sytuację, że tam są w Unii Europejskiej, żeby to tak uprościć i żeby też państwu pokazać jakby absurdalność tych decyzji. Tak. Na terenie Unii Europejskiej można na przykład mieć związek małżeński zawarty chociażby w Berlinie, a tutaj w Polsce, proszę, jest się nadal stanu wolnego, tak, bo batalia o to, żeby te wzmianki w aktach stanu cywilnego wpisać, trwa, proszę państwa, tak, od naprawdę tak wielu lat. To samo jest z dziećmi. Tak. Z tak zwanych tęczowych rodzin też, no tutaj trochę TSUE się już posunął i jesteśmy bliżej. No ale mamy do czynienia z taką sytuacją. To co w takim razie z takimi osobami, które zawarły związek małżeński, par jednopłciowe za granicą, jak to będzie wyglądać u nas? Bardzo związku partnerskiego. Tak, bardzo dobrze, że poruszamy ten temat, bo tak jak pani redaktor powiedziała, no mamy decyzję kierunkową ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który mówi, że transkrypcji powinniśmy dokonywać tych aktów małżeństwa. Tylko de facto co to znaczy, tak? To znaczy, że i tak później o każde z tych poszczególnych praw ta para będzie musiała walczyć, tak? No bo jakby kierunkowo to jest bardzo dobra decyzja, no bo ona nas prawdopodobnie prędzej czy później przybliży do małżeństw, o to, o czym mówimy. Ale my tutaj, projektując tą ustawę, zdecydowaliśmy się na to, żeby można było podjąć taką decyzję, czyli to nie będzie się działo z automatu, o zarejestrowaniu tego małżeństwa, o jakby potwierdzeniu w formie aktu potwierdzającego, że małżeństwo zawarte za granicą ma tutaj status rejestrowanego związku partnerskiego, to znaczy, że wszystkie te prawa i obowiązki, które są w tej ustawie zapisane, będą tej parze przysługiwały. I to jest tak naprawdę zredukowanie. To nie brzmi dobrze, to jest bardzo brzydkie słowo i ono źle brzmi nawet teraz, jak mówię je głośno, ale rzeczywiście to jest jakaś forma, no, zredukowania statusu małżeństwa jednopłciowego do związku partnerskiego. Trudno nam jest dzisiaj przewidzieć, czy ktoś się będzie na to decydował, ale być może są takie pary, które będą chciały żyć w Polsce, będą chciały tu zostać i będą się chciały zdecydować na to, żeby mieć tą formalizację tego związku w postaci rejestrowanego związku partnerskiego. Choć tak jak mówię, ja jestem przekonana, że prędzej czy później będziemy mieli w Polsce małżeństwa jednopłciowe. Zanim to się jednak wydarzy, część par może się zdecydować na to, żeby skorzystać z tych praw i obowiązków, które przysługują po zarejestrowaniu związku partnerskiego, choć w ich ocenie i w mojej ocenie i formalnie gdzieś za granicą ten status małżeństwa jest przecież wyższy. Tak, to jest jednak paradoks, prawda? Właśnie, tak. Chociażby w ramach jednej wspólnoty Unii Europejskiej, w której żyjemy i ta batalia jest tak długoletnia. Niemczech jest małżeństwem, ja pochodzę z granicy polsko-niemieckiej, dosłownie od miejsca, w którego pochodzę, 6 kilometrów dalej. Przejechanie przez dwa mosty powoduje, że człowiek znajduje się w Niemczech i ktoś tam jest małżeństwem. Tak, dokładnie tak jest. A w Polsce traci tego status, nie widzi, tak, jest właściwie osobą obcą względem drugiej osoby. Jakie to rodzi dramaty, widzieliśmy w wielu różnych medialnych sytuacjach głośnych, które trafiały do mediów. To są takie same dramaty, jakie mogą zdarzyć się przecież po prostu w małżeństwach, ale problemy, które to rodzi, są o niebo większe. I teraz jeszcze chciałabym jedną rzecz powiedzieć, pani redaktor, bo słyszę też często kolegów z PSL-u, którzy chodzą po mediach i mówią, my uważamy, że powinien być dostęp do dokumentacji medycznej, kwestia wspólnego rozliczania podatków i tak dalej. Tak, prawo do dziedziczenia, kwestia pochówku. To wszystko jest. To znaczy, chciałabym tu powiedzieć, wysłuchałam kolegów i koleżanek z Polskiego Stronnictwa Ludowego i wszystko to umieściłam w ustawie o rządowym projekcie o rejestrowanych związkach partnerskich. A pani minister jest optymistką, jeżeli chodzi o te rozmowy z koalicjantami, bo bardzo dużo pani wkłada w to pracy. Właśnie podobnie jak posłanki zajmujące się depenalizacją prawa aborcyjnego. To mi dało trochę nadziei, że to się jednak da zmienić. Jest pani optymistką? Wierzę, że to się uda. Ten mój upór polegający na tym, że bardzo zależało mi na tym, żeby to był rządowy projekt. Chociaż niektórzy mówią, że to nie jest rządowy projekt że on się po prostu magicznie pojawił w Rządowym Centrum Legislacji. Ktoś go tam po prostu nocą wgrał. Być może posiadam zdolności hakerskie i udało mi się włamać na stronę Rządowego Centrum Legislacji, ale jeśli tak by było, to ustawa o liberalizacji prawa aborcyjnego, pani redaktor, już by tam też wisiała, więc nie. To nie ta droga. Projekt jest rządowy, potwierdził to premier, potwierdziła to prezes Rządowego Centrum Legislacji, potwierdził to minister Belek i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Jan Grabiec, i za to im bardzo serdecznie dziękuję. Był taki moment rzeczywiście w toku negocjacji, kiedy rozmawialiśmy o tym, że może jeśli się nie uda, żeby to był projekt rządowy, to będzie projekt poselski, ale bardzo się bałam tego rozbicia. To znaczy tego, że każda siła polityczna złoży teraz swój projekt poselski o związkach partnerskich, że ten zakres będzie bardzo różny i że po prostu się przysłowiowo pozabijamy politycznie, tak? Czyli będzie to samo, co działo się z projektami aborcyjnymi wiele miesięcy temu. Tu też faktycznie udaje się nawiązać jakąś nić porozumienia i rzeczywiście udało się to minimum, czyli tą ustawę o dekryminalizacji, wysłać raz jeszcze do komisji. Ale jestem przekonana, że jeżeli jest rządowy projekt, a PSL też często mówi o tym, że nie lubi głosować przeciwko rządowym projektom, to będziemy rozmawiali tak długo, aż w końcu wypracujemy jakieś dobre rozwiązanie, ale też zgodzimy się na to, że może część posłów się po prostu wstrzyma, a tylko część posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosuje za. Dzisiaj w Polsce mówienie, że jest się konserwatystą i jest się przeciwko związkom partnerskim, to jest jakaś absolutnie fałszywa nota. To znaczy w państwach europejskich, o których mówiłyśmy, to konserwatyści głosowali za tym projektem. Ba, to konserwatyści inicjowali takie projekty, więc tak jak mówię, ten argument jest absolutnie fałszywy. Ja miałam w pewnym momencie takie wrażenie, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie chce podjąć decyzji. Tak? Pani rektor na pewno widziała to szarpanie się w mediach, to rozmawianie, te powroty do rozmów i tak dalej, bo chcieli tą decyzję od siebie odsunąć, a w mojej ocenie to jest najlepszy moment na tą decyzję teraz. Jeszcze przed wyborami prezydenckimi, 2 lata, ponad 3 praktycznie do wyborów parlamentarnych. Tą ustawę po prostu trzeba przegłosować, związki partnerskie wprowadzić i zobaczyć, że nic się nie stało, że ludzie są szczęśliwi, że rejestrują takie związki, ponieważ potrzebują tego poczucia bezpieczeństwa w życiu, ale też czują, że państwo traktuje ich poważnie, że są pełnoprawnymi obywatelami. Jestem pewna, że to, czego nie udało się zawrzeć w tej ustawie, będzie można uregulować w inny sposób. Tak jak mówię, minimum ta mała piecza, minimum kwestie podatkowe, kwestie dziedziczenia, tym bardziej, że co do tego nie było sprzeciwu, Urząd Stanu Cywilnego, i kwestie dotyczące chociażby ubezpieczenia społecznego, czyli to wszystko, co powinno dawać poczucie bezpieczeństwa. No dobrze, a jeżeli mówimy o procesie legislacyjnym i o tym dobrym momencie, że przed wyborami, to jakie mam odsłuchy z Pałacu Prezydenckiego? Czy w ogóle ten temat jakoś się pojawia, czy próbujecie... Ja wiem, że to jest trudne, bo można się domyślać, jaka jest decyzja, ale czy te rozmowy gdzieś się toczą, ten temat jest jakoś dyskutowany? Kilkukrotnie w mediach osoby pracujące w Pałacu Prezydenckim mówiły o tym, że prezydent byłby gotowy na takie rozmowy. Teraz prezydent sygnalizuje, albo otoczenie prezydenta Andrzeja Dudy sygnalizuje, że jest im bliżej do tego projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego, choć nikt nie widział tego projektu. Ale jest lepszy. Ale podobno jest lepszy i podobno prezydentowi jest bliżej. Powiem szczerze, że prezydent Andrzej Duda miałby dobrą okazję do tego, żeby kropką nad i zakończyć swoją kadencję. Czy to się wydarzy? Nie wiem. To znaczy ja na pewno, niezależnie od tego, co zrobi prezydent Andrzej Duda, wrócę z tą ustawą. Jeśli my wypracujemy dobrą ustawę, wszyscy się co do niej zgodzimy, przegłosujemy ją i ona przejdzie przez Sejm, przez Senat, to wraz z nowym prezydentem będziemy mogli od razu z tą ustawą wrócić. I to też pokazuje, jak ważne będą te wybory prezydenckie. Ja się zgadzam bezwzględnie, tak, oczywiście, to do tego jeszcze wrócę, ale bezwzględnie trzeba próbować. Czyli takie mówienie, że i tak pan Andrzej Duda tego... To właściwie moglibyśmy iść na długi urlop, panie redaktor. Dokładnie, moglibyście w zasadzie siedzieć w Sejmie, w rządzie i rozmawiać o niczym i pić kawę. Rzeczywiście trzeba przenosić ewentualną odpowiedzialność polityczną na pana prezydenta, jeżeli się będzie chciał sprzeciwić tej rzeczywiście bardzo dobrej ustawie. Ja też się zgadzam, że najbliższe wybory określą nam azymut praw człowieka. Tak. Czyli to, jak wybierzemy, będzie określało, jaki standard ochrony praw człowieka w Polsce będzie przez najbliższe kilka lat. I zawsze na koniec audycji, bo zbliżamy się do końca, staram się skupić na jakichś takich praktycznych rozwiązaniach. I teraz chciałabym z panią minister powymyślać różne sposoby na to, aby wyborcy, wyborczynie i w ogóle obywatele mogli poprzekonywać trochę polityków PSL do tego, żeby dokonali jakiejś reasumpcji swojego myślenia, żeby się co najmniej zastanowili. No i mamy, pani już powiedziała, mamy po pierwsze możliwość... Jeszcze przez tydzień. Jak to można zrobić? Tak. Czyli jeżeli chcemy zgłosić takie uwagi, to co robimy? Na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest e-mail, który jest dedykowany tylko temu, żeby można było składać te uwagi. Ja teraz dokładnie tego adresu mailowego nie pamiętam. Natomiast my tam poprzez ten e-mail szczytujemy te wszystkie uwagi. Pierwsze 3 dni to było 1200 uwag. To proszę sobie wyobrazić, z jaką materią uwag my się mierzymy. Natomiast przyjmujemy każdą uwagę każdego obywatela i obywatelki. Więc zapraszamy na stronę Rządowego Centrum Legislacji. Trzeba znaleźć odpowiednie druki. I ta informacja też gdzieś pojawiła się w mediach, więc polecam państwu wygooglować, gdzie, w jakim miejscu to się znajduje. W Rządowym Centrum Legislacji na jego stronach można wybrać projekty, które są przypisane do poszczególnych ministrów, więc jak się znajdzie minister do spraw równości, to bardzo łatwo trafi się na te 2 projekty. I można wysłać do nas uwagi jeszcze przez tydzień, a potem gorąco będziemy państwa zachęcali faktycznie do tego, żeby zaangażować się w tą kampanię przekonywania, tak? Wiemy, że co możemy zrobić? Co możemy zrobić? No przede wszystkim, i za to chcę podziękować też organizacjom, które od lat walczą, czyli jest i KPH, i MNW, i też mniejsze organizacje, które od lat walczą i które szkolą teraz aktywistów i aktywistki z tego, jak właśnie chociażby domagać się odpowiedzi na pytanie, jak dany poseł czy posłanka zagłosuje, bo czasem to nawet jest trudne. Warto dzwonić do biur poselskich, warto pisać maile na oficjalne maile poselskie. One są bardzo łatwe, bo one zawierają imię i nazwisko. Mój mail sejmowy to jest katarzyna.kotura@sejm.pl, więc każdego posła w ten sposób możecie państwo znaleźć, zarzucić ich skrzynki mailowe, żeby pokazać im, że poparcie społeczne dla tego projektu jest duże, ale także pytać ich, dzwonić, pisać listy, odwiedzać biura. Ja gorąco polecam odwiedzać biur poselskich. Myślę, że to jest to, co działa. To jest też coś, albo zorganizować spotkanie, na które można zaprosić takiego posła, nawet jeśli jest przeciw, żeby wytłumaczył się, albo żeby opowiedział, albo żeby odpowiedział po prostu na pytanie i powiedział, dlaczego jest przeciwny temu projektowi. No bo głosowanie w sprawie aborcji i faktycznie zmiana stanowiska posła Rzepy pokazuje, że to jest możliwe. To znaczy, ja wiem, że dzisiaj obywatele nie wierzą w to, że poseł czy posłanka mogą zmienić zdanie. Mogą. Znaczy, ja jestem przekonana, że mogą. I nawet posłowie i posłanki PSL-u. I jeśli posłowie i posłanki PSL-u zobaczą, że poparcie społeczne jest naprawdę bardzo duże, że obywatele i obywatelki, także mieszkańcy ich regionów, bo myślę, że warto robić to w regionie swojego posła chyba i swojej posłanki. Chyba najlepiej robić to w regionie, prawda? Bo jemu zależy, tej posłance czy temu posłowi, żeby być wybranym ponownie i zależy mu na tamtych konkretnych wyborcach. Oni się pojawiają na uroczystościach oficjalnych, tak jak każdy z nas. Są często na różnych spotkaniach zorganizowanych i myślę, że to jest dobra przestrzeń do tego, żeby zadawać takie pytanie. I naprawdę gorąco polecam także po prostu przejście się do biura poselskiego, jeśli mają państwo blisko, jeśli wiedzą państwo, gdzie jest biuro poselskie posła czy posłanki. I zapytanie wprost, albo prośba o odpowiedź na pytanie, jak będą w tej sprawie głosować, albo jakie jest ich zdanie w tym temacie. No bo to jest ważne, żeby też posłowie i posłanki widzieli, że konkretni wyborcy, konkretne wyborczynie z danego okręgu interesują się tą sprawą. To jest według mnie najważniejsze. No właśnie, i to jest bardzo ważne, żebyśmy wspólnie poczuli taką odpowiedzialność. Nawet jeżeli nie interesują nas związki partnerskie, żyjemy sobie w małżeństwie, albo w ogóle nie myślimy o formalizowaniu jakiegokolwiek związku. Jeżeli chcemy wesprzeć i społeczność LGBT, i w ogóle ludzi, którzy chcą sformalizować swój status, a nie chcą zawierać małżeństwa, to poczujmy tę wspólną odpowiedzialność za godność drugiego człowieka. Jakąś taką wspólnotę, prawda, która pozwoli nam posunąć się do przodu, bo państwo macie ogromną moc. Rzeczywiście ja wierzę w to, że przychodzenie do tych biur, pisanie, zapraszanie na spotkania, zadawanie właśnie tych pytań. Wywoływanie do tablicy. Wywoływanie do tablicy, ono skłania do myślenia i taki poseł czy posłanka będzie musiał co najmniej wziąć to pod uwagę, że Albo wytłumaczyć się, dlaczego jest przeciw. I może się okazać, że to nie zniesie krytyki i takich racjonalnych argumentów. To jest nasze prawo jako obywateli, jako wyborców i wyborczyń przecież. Tak oni zostali wybrani w demokratycznych wyborach i do tego się to sprowadza. A przecież też możemy chyba sobie sprawdzić, prawda, kto jak głosował poprzednim razem. I mamy taką gotową niemalże listę tego, gdzie do jakiego biura poselskiego można napisać, przyjść, zorganizować spotkanie. W przypadku pana właśnie posła Rzepy z ogromnym szacunkiem przyjęłam tę decyzję o zmianie decyzji. To właśnie podziałało. On się spotkał ze swoimi wyborcami i oni po prostu skłonili go do zmiany zdania. Także macie państwo absolutnie tę moc i z tej mocy korzystajmy szeroko. A równość małżeńska to kiedy, jak pani minister myśli? Jakbyśmy tak miały sobie wymarzyć. Najchętniej w przyszłej kadencji, panie redaktor, najpóźniej. Myślę, że pewnie ten temat będzie, jeśli wprowadzimy rejestrowane związki partnerskie, to temat będzie wracał przed wyborami. To znaczy, warto naprawdę przypominać obywatelom i obywatelkom, że ma znaczenie, na kogo oddajecie głos. Politykom zależy na tym, żebyście ich poparli, żebyście oddali na nich głos i wszyscy politycy, ja także, starają się szczególnie przed wyborami zabiegać o te głosy. Słuchajcie uważnie, co mówią na tematy dla was ważne. Ktoś powie, a bo nie wiem, ten poseł czy ta posłanka to tylko mówi, nie wiem, o aborcji, o prawach osób LGBT i tak dalej, i tak dalej. No jeśli ktoś uznaje, że to jest temat zastępczy, to załatwmy go raz na zawsze. Jasne. I schowajmy do szuflady i odhaczmy, że to jest temat załatwiony. I zajmiemy się czymś innym. Więc to nie jest żaden argument, tak? I pani redaktor powiedziała bardzo ważną rzecz, że szczególnie politykom zależy na tych wyborcach i wyborczyniach, którzy mieszkają w jego okręgu. I to jest też moment, w którym oni mogą zmienić zdanie. Dlaczego? Dlatego, że zobaczą... No bo część polityków PSL-u mówi, wiecie, my mamy elektorat wiejski. Uważam, że to jest nieprawda. Znaczy, ten elektorat się zmienia, on jest różny teraz, on jest małomiejski, tak bym też powiedziała. Ale tam też mieszkają osoby LGBT. Znam takie osoby, które mieszkają na wsi, tworzą rodziny, czasem wychowują dzieci, czasem żyją ze sobą w wieloletnich związkach bez dzieci. I dobrze by było, żeby politycy PSL-u to przede wszystkim zobaczyli. Związki partnerskie opłacają się wszystkim. Opłacają się biznesowi, opłacają się państwu, są sprawą godnościową, są kwestią praw człowieka i są kwestią bezpieczeństwa. I to jest doskonała puenta naszej rozmowy, a dla państwa i dla mnie też zadanie domowe pracy nad posłami i posłankami, którzy są jeszcze niezdecydowani. Gorąco wierzę, że to się stanie i bardzo pani minister kibicuje w tym zakresie i naprawdę duży szacunek za tę pracę, którą pani wykonała dotychczas. Dziękujemy. I to było, proszę państwa, koniec naszej audycji Ludzka Sprawa. Bardzo dziękuję pani minister Katarzynie Kotuli, minister do spraw równości, za dzisiejszą bardzo ważną rozmowę. A audycję wydawała Piotrka Masierak. Ja się nazywam Sylwia Grgoczyk-Abram i do usłyszenia. Dobrego wieczoru.